realna pomoc. Zobacz więcej na gov.pl/rodzina. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 26 marca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Emerytura Plus przyjęta przez rząd, szczegóły za chwilę w relacji naszego reportera. Koniec z nadzwyczajnymi kontrolami polskiego mięsa w Czechach. O północy zostaną zniesione, dowiedziała się nasza korespondentka. Ukraiński prezydent skarży do sądu jedną z telewizji, zarzuca jej kłamstwa podczas trwającej kampanii wyborczej. Rząd przyjął projekt ustawy Emerytura Plus. Przewiduje on wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach tzw. 13. emerytury. Jej wysokość to niemal 890 zł na rękę. W siedzibie Rady Ministrów jest Michał Fedusio. Witaj. Dzień dobry. Kto może liczyć na świadczenia? Na tegoroczne świadczenia mogą liczyć wszyscy uprawnieni do emerytalno-rentowych takich świadczeń. W sumie to jest 9 milionów 800 tysięcy osób. Szef rządu podkreślał, że takie wsparcie jest wyrazem podziękowania dla starszych pokoleń za trud włożony w odbudowę powojennej Polski, czy też wychowanie młodszych pokoleń, powiedział Mateusz Morawiecki. Chcemy, żeby rok po roku była to coraz bardziej godna emerytura, uwzględniająca różne aspekty, zwłaszcza wzrost cen, ale także wzrost gospodarczy. Na 13. emeryturę rząd przeznaczył niemal 11 miliardów złotych, dodała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Z tego świadczenia skorzystają ci, którzy są w powszechnym systemie ubezpieczeń, rolnicy, którzy są w kasie rolniczego ubezpieczenia społecznego, służby mundurowe, kompensacyjne świadczenia nauczycielskie, zasiłki i świadczenia przedemerytalne, renty socjalne czy inwalidzi i renciści wojenni. Emerytura Plus to pierwszy rządowy projekt z tak zwanej piątki Kaczyńskiego, który już rząd przyjął. Na kolejnym posiedzeniu zajmie się nim teraz parlament. A relacjonował Michał Fedusio. O północy znikną nadzwyczajne kontrole polskiego mięsa w Czechach. Do tych informacji dotarła nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. O zniesieniu kontroli władze w Pradze poinformowały już Komisję Europejską. Wczoraj Warszawa zgodnie z obietnicą przesłała listę działań naprawczych w ubojniach. To był główny warunek. Tak ustalono w ubiegły poniedziałek w Brukseli na spotkaniu unijnego komisarza do spraw bezpieczeństwa żywności z ministrami rolnictwa Polski i Czech. Czechy wprowadziły kontrolę przed miesiącem w związku z wykryciem salmonelli w polskiej wołowinie. Każda firma eksportująca mięso z Polski musiała przedstawić pełną dokumentację pochodzenia mięsa ze wszystkimi certyfikatami. Warszawa skarżyła się, że to utrudnia handel, a Komisja Europejska przyznała jej rację. A teraz informacja sprzed chwili. Parlament Europejski w Strasburgu poparł unijną dyrektywę o prawach autorskich. Więcej na ten temat w kolejnym serwisie Trójki. Platforma Obywatelska apeluje do szefa rządu. Chce, żeby osobiście zaangażował się w rozmowy z nauczycielami. Panie premierze, odwagi, proszę nie chować się za plecami pań minister, stanąć przed kamerami i powiedzieć, co pan oferuje nauczycielom, rodzicom, samorządom, a przede wszystkim uczniom. I jak pan chce zagwarantować to, żeby uczniowie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego po 8 klasie i egzaminu maturalnego? Mówiła posłanka PO Krystyna Szumilas. Rzecznik rządu Joanna Kopcińska o poranku mówiła, że rząd pracuje nad tym, aby zaplanowane na kwiecień egzaminy odbyły się w terminie. Podkreśliła, że protesty dorosłych nie mogą się odbywać kosztem dzieci. Chcemy rozmawiać z nauczycielami, podkreślała. Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest zdeterminowany, żeby znaleźć środek, spotkać się w połowie drogi z protestującymi i jeżeli tylko taka wola będzie, rozumiem przede wszystkim po stronie pana prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, pana Broniarza, to do takiego porozumienia dojść powinno. Wczorajsze spotkanie przedstawicieli rządu i oświatowych związków o podwyżkach płac zakończyło się bez porozumienia. Rozmowy mają być wznowione za tydzień. ZNP grozi protestem od 8 kwietnia. Chce 1000 złotych podwyżki. Ten postulat popiera Forum Związków Zawodowych. Solidarność z kolei chce podwyżek o 650 zł w tym roku i o 15% w 2020. Prawie 1 000 000 złotych kary dla firmy, która zbierała dane różnych osób znalezione m.in. na portalach społecznościowych i nikogo o tym nie informowała. To pierwszy przypadek kary nałożonej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych za naruszenie przepisów RODO. Jak już mówiliśmy w serwisie Trójki, firma zarabiała pieniądze na obrocie danymi wyłowionymi

skorzystajmy z romantycznego nastroju, by podsłuchać rozmowę pani Flory i Gustawa. Jesteś, Gustawie. Wydumałam sobie, że pan przyjdzie. I siłą woli pana przyciągnęłam. To dziwne, Floro, bo ja już dawno przyszedłem, ale coś mnie ostrzegało przed wejściem. Wprost to odpychało od drzwi. Poza tym zdawało mi się, że ktoś jest u pani. A to tylko pan był. W moich myślach nikogo więcej. A te niedopałki w popielniczce? Które? Te. Wszystko moje, co do jednego. Słowo honoru kobiety. Oduczam się od palenia, Gustawie. No ale przecież pani w ogóle nie paliła. No to co z tego? Teraz wszyscy się oduczają. To dzisiaj takie modne. Ale pan chyba nie chce, żebym była niemodna. A ten album z fotografiami też pani sama oglądała? No a co? Za ciężki? Na jedną osobę, czy jak? Trochę fotografii rodzinnych, nic więcej. Nic więcej. A ten pan, to kto to taki? Który? No, a ten, stryjek. A ten pan? Też stryjek. A ten tutaj? No to też, Gustawie, stryjek. A to też pewnie stryjek. Stryjek. Cóż to, Floro, w pomidora pani ze mną gra, czy co? A innych krewnych pani nie miała? No, na przykład to ojca, matki? No nie, prawda, nie unosi się, Gustawie. Nie no. Tu. No, jest wujek. A. Nie będziesz chyba zazdrosny o wujka. No nie, powie mi pani, że to też wujek. Nie. To stryjek. A dlaczego on panią tak trzyma? Jak trzyma? No. Nie zawsze tak trzymał. Taką miał szeroką naturę. Z gestem stryjek. A ten tutaj? No, ten był bardzo nieśmiały. Przeciwieństwo tamtego. Jakaś bogata rodzina w stryjków. Dziwi mnie tylko, że żadnej stryjenki nie widać. A nie widać, nie? Nie. Źle wychodziły bidule na zdjęciach, to jej nie wklejałam. A grupowego zdjęcia tych wszystkich stryjków nie ma? Nie ma? Nie. Zobaczymy. Rzeczywiście nie ma. Nie ma. Nie lubili się razem fotografować. A. Zwykła ludzka słabostka. Słabostka. Ta rodzina przytłacza liczebnie. Czy kobiet w niej żadnych nie było? Jak to nie było? Ja byłam. Stajesz się, Gustawie, nieznośny. To nowa seria stryjków, tak? Kto to? Mleczny brat. Ten chudy też mleczny? Mleczny, Gustawie. A to pewnie stryjek. Stryjek. No a to kto? No jak to kto? Stryjek. Nie, Floro, puchu marny. To nie stryjek. To jestem ja. Żegnaj. Na zawsze. Do jutra, kochany. Puchu marny. Raz poszedł na dziady i już, cytuję. Gustaw się znalazł. Ach, to była historia Agnieszka Matysiak w piosence Andrzeja Waligórskiego, również o zdradzie. Następnie Jerzy Ofierski przedstawi, jak wygląda powrót z podróży służbowej, którego ukoronowaniem bywa często poznanie jakiejś nowej osoby, najczęściej w łóżku naszego partnera. A ponucimy sobie samodzielnie, w parach lub grupowo, czerwone gitary, ładne oczy masz. Kłaniam się państwu uprzejmie. To była historia bardzo drobnomieszczańska. Schemat przez recenzentów filmowych tępiony. Mąż wrócił o dzień wcześniej niż miał wrócić z Gdańska i zaskoczył kochanka w objęciach swej żony. Och, to była historia niesmaczna nad wyraz. Żona jęła natychmiast spazmować i szlochać. Ten nieszczęsny kochanek z łóżka prędko wylazł, a wyglądał, że tylko wziąć się i odkochać. Ach, to była historia plugawa i brzydka. W popielniczce przy łóżku fajczył się papieros. Ten facet dostał drgawek w oderlawych łydkach, a mąż stwierdził naocznie, że to nie był hero. Przez sekundę w milczeniu spoglądali obaj, a mąż myślał, gdybym miał spluwę i kulę. A tamten facet myślał, moja garderoba. I ukradkiem, ogródkiem sięgał po koszulę, Ach, to była historia na pozór codzienna. Takich zdarzeń wokoło zdarza się obfitość, lecz się nagle zrobiła na nie całkiem odmienna, bo mąż choć sam się zdziwił, ją odczuwać litość. Ach, to była historia niezupełnie wredna. Tuż na twarzy tej żony rozmazał się z pudrem. To ten mąż się rozczulił i pomyślał: biedna, skąd ona wytrzasnęła takiego łachudrę. Ach, to była historia ciekawa i nowa. Mąż podał temu panu jego nędzne getry. Podszedł do tej nieszczęsnej, dłoń jej pocałował. Wskazał gościa oczami i spytał: elektryk. Ach, to była historia z cholernym fasonem. Facet zaczął się tyłem cofać w drzwi otwarte, lecz gdy chciał je przekroczyć z nieśmiałym ukłonem, o próg się potknął, wrzasnął i zleciał na parter. Ach, to była historia najwyższej jakości. Gdy gość spadał swą odzież, pogubiwszy w locie, mąż twarz schylił, by ukryć uczucie radości, zaś żonie usta drgnęły w bezgłośnym chichocie. Ach, to była historia i to z jaką puentą. Kochanek cicho jęcząc po upadku wstawał, spojrzał w górę i ujrzał, że już drzwi zamknięto. To właśnie mąż je zamknął i umarł na zawał. Siadam w Zakopanem do pociągu, tłok, ludzi masa, a wszystko przeciwko mnie. Zapchane nieprawdopodobnie, tak że nawet w korytarzu postać nie można, bo akurat każdy musi jechać tym samym pociągiem co ja. Wszystko, żeby tego biednego planistę zniszczyć. Stoi taki jeden z drugim łobuz w korytarzu na jednej nodze, bo to drugą przeważnie ma w tym gipsie albo na tym tęblaku. Ale żeby się posunął, żeby człowiekowi zrobił miejsce, skąd? Mowy nie mam. A przecież ja nie z jakichś tam nart jadę, tylko z podróży służbowej, z Zakopanego. No nie umiem się rozpychać tymi łokciami, pchać się przez życie, więc tylko wchodzę, wstępuję na te stopnie wagonu, tak jeden mówi: nie ma miejsca. No to kopnąłem w lewo, w prawo, potem splunąłem na to chamstwo i między nogami przeczołgałem się korytarzem do wagonu restauracyjnego. A tu Europa. Siada człowiek przy stoliku, podchodzi kelner, mówi: przepraszam, pan szanowny życzy śniadanko, może jajeczka. A nie, mówię, proszę pana, jajeczka w żadnym wypadku, cierpię na wątrobę. A to może szyneczka. A świeża, bo jestem wątłego zdrowia, świeżutka. Przyniósł, herbatka z cytrynką, szyneczka. Kurier pędzi, za oknami słoneczko, śnieg się topi, wiosna. No Europa, Europa w każdym calu. Zjadłem, biorę gazetkę, chcę poczytać. Podchodzi do mnie kelner, mówi: przepraszam, pan szanowny życzy płacić? Co znaczy płacić? Jak to płacić? To do Warszawy dojechaliśmy? A nie, mówi, tylko myślałem, bo pan szanowny skończył konsumpcję, a tu goście czekają na miejsce. Goście? Jacy goście? Patrzę, rzeczywiście paru tym pentakom udało się wyplątać z tych nart i stoją teraz w swetrach, brudni, nieogoleni, nieżyczliwi, a każdy patrzy na człowieka, jakby chciał powiedzieć: no już, wynocha, wynocha, wynocha. A tak, to i tu wszyscy na tego bidnego planistę, tak? Panie starszy, mówię, pan będzie uprzejmy jeszcze jedną szyneczkę. Zjadłem tę szyneczkę, za oknami tam ten śnieg, prawda, to słońce. Co z tego, kiedy biały stoi za mną i czuje, że wyjmuje bloczek? Chwileczkę, mówię, proszę pana, jeden moment. Pan będzie uprzejmy jeszcze jedną szyneczkę. Jem pomaleńku tę szynkę, tłusta z tym tłuszczem. Do Krakowa, rany boskie, kawał drogi. Jakieś 12 do 13 szyneczek. A do Warszawy, Boże jedyny, myślę sobie, a może by go tak łobuza ułagodzić jedną wódką. No przecież jak długo można jeść tę szynkę, co? Panie starszy, pan będzie uprzejmy, panie oberkochany, jedną małą wódeczkę. Przyniósł, nalał, mówię: wiwat, panie oberkochany, żyjemy. On mówi: dziękuję bardzo i czeka. A tak myślę sobie, trzeba coś zakąsić. Może pan będzie łaskaw coś lekkiego. Bewsztyk mówię. I cierpnę na myśl o mojej wątrobie. Boże jedyny, poleciał. Czego się, draniu, spieszysz? Czego się spieszysz? Jak potrzeba, to godzinami się na nich nie można doczekać. A jak nie trzeba, to za 3 minuty przychodzi z bewsztykiem. Mówi, a może jeszcze jedną wódeczkę, pan szanowny, pozwala. A my tak, jeszcze jedną wódeczkę. A zęby zaciskam, wątroba ręce we mnie załamuje. Boże jedyny, ja jem, nie mogę już, nie mogę, ale jem, gardłem mi to wszystko wychodzi. Ale jem, bo czuję, że biały stoi za mną i patrzy. A oko ma rude, czujne, nieprzyjemne. Pociąg się wlecze, no najwyżej z szybkością 3 bewsztyków na godzinę. Myślę sobie, trzeba łobuza jakoś zaskoczyć. Mówię, panie starszy, pan będzie uprzejmy, jeszcze jeden bewsztyk i jedną wódkę. Wypiłem, lżej mi się zrobiło, a facet stoi i czeka. Myślę sobie, czekaj, łobuzie, czekaj, mnie diabli wezmą, ale się nie doczekasz. Halo, wołam, a na horyzoncie już ten kopiec, tego kopcipuszki, tam, tego kościpuszki, tam, on podchodzi i z nadzieją w głosie mówi, pan szanowny życzy płacić. Co znaczy płacić? Co płacić? Komu płacić? Za co płacić? Golonka, ale już. Poleciał, przyniósł, ja jem twardo, skończyłem, facet do mnie jak do swojego. No to ja też do ataku, mówię, co za porządki jak rany. Pan se siedzi, a goście głodni czekają? Jak to głodni? Mówię, przepraszam, widzę, że coś kombinuje w tym mózgu. Mówię, a może pan szanowny strzeli sobie jeszcze jedną wódeczkę, ha? Goloneczka tłusta, należy się. Ja mówię, dobrze, strzelę. Wypiłem, po chwili mówię, panie starszy, porcję baraniny, ale już! Poszedł, wraca z kierownikiem tego całego baru na kółkach i z baraniną. Siedli i czekają. Czekajcie, łobuzy, czekajcie. Ale trafiła kosa na kamień. Jeszcze jedną wódkę poproszę. No i nic się nie martw, Michaś, bo mi Michaś na imię jak Wołodyjowskiemu. Nic się nie martw, Michaś, przetrzymałeś Hitlera, przetrzymasz i tę baraninę. Jeszcze najwyżej uciec i będą Kielce. Boże, kiedy oni te linie zelektryfikują? Radom przejechałem na Cielęcinie pod Ćwiartkę. Ale Ćwiartkę wypiłem już nie z musu. Dla przyjemności. Wreszcie koło Warki poczułem, że to koniec. Stałem, spojrzałem przez okno na ten kraj nasz kochany, ojczysty. Już miałem padać, ale widzę, że rude oko zabłysło nadzieją. O nie, myślę sobie, miałem zawołać, żegnajcie rodacy, ale zawołałem schaboszczak i pół litra. Jestem chłopak słabego zdrowia, ale silny duchem. Polak z dziada, pradziada, milcz wątrobo, nie mam z tobą nic do gadania. Nagle słyszę, jak kelner rozmawia z kucharzem w kuchni. Mówi, panie, mówi kucharz, jak rany, no nie urodzę schaboszczaka. Poszło pół cielęcia, ćwiartka baraniny, szynka, no nie urodzę. Ach tak, mówię, łobuzy, gości głodzicie? Totalizator sportowy se robicie, do której stacji wytrzymam? Won jeden z drugim z posady, won, a potem złapałem kelnera za uszy i chcę wyciągać górą z tego białego kitla. A on mówi, panie kochany, no skąd mogliśmy wiedzieć, że pan będzie chciał tyle jeść? Ja chciałem jeść! Ja, durniu, ja chciałem spokojnie posiedzieć! No i posiedziałem 2 miesiące. Ładne oczy masz, komu je dasz? Takie ładne oczy, takie ładne oczy. Wśród wysokich traw, głęboki staw. Jak ty nie pokochasz, to się w limu topię. Ustawię zimna woda. zielony staw, łabędzie dwa, grzecznie sobie płyną. Czy mnie chcesz, dziewczyno, w stawie zimna woda. Trochę będzie szkoda, trochę będzie szkoda, to Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Halina Wachowicz, Michał Jakobik, Tomasz Żonda. Witamy i zapraszamy do Muzycznej Poczty UKF. Do 14 czekamy na Państwa propozycje. 22,7 trójek lub ukf@polskieradio.pl. Na początek prośba pana Romana o piosenkę, a właściwie utwór Antylitania na czasy przejściowe. Kaczmarski, Gintrowski, Łapiński. Z tej mąki nie będzie chleba, z tych prac nie będzie korzyści, z tych świątyń nie widać nieba, z tych snów już się nic nie ziści, z tych ziaren nie będzie mąki, nie będzie ciała z tych słów, z tych modlitw nie będzie świątyń, z tych czasów nie będzie snów. Nie będzie wina z tej wody, z tych pieśni nie będzie dróg wzwyż, z tych dusz nie będzie narodu, każdy sam poniesie swój krzyż. Nie będzie kielicha na krew, nie będzie wody do rąk, nie będzie ech na ten zew, z tej męki nie będzie. To Antylitania chwili przejściowej, lecz nie bezkarnej. Byli już tacy, co śnili chleb, księgę i krzyż na marne. To Antylitania chwili przejściowej, płyty Wojna Postu z Karnawałem, Kaczmarski, Gintrowski i Łapiński. 22,7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Pani Marta z Konina przysłała nam propozycję 5 utworów. Na pierwszym miejscu jest Oasis i Don't Look Back in Hunger. Mm-hmm. Muzycznej Poczcie UKF, grupa Oasis. UKF @polskieradio.pl. Napisał pan Marcin z Krupskiego Młynu, że nie ma pomysłu na prezent urodzinowy dla mamy Jolanty. A pani Jolanta ma dzisiaj właśnie urodziny, więc wymyślił, że najlepsza będzie piosenka w Muzycznej Poczcie UKF, czyli Kapitan Nemo i Cywilizacja. możesz mieć już dziś. Zaraz włączyć sieć. Turystyczne po sezonie loty. Za pół darmo Jowisz i księżyce jego trzy. Elektroniczna cywilizacja i Kapitan Nemo. I wśród muzyki polskiej z lat 80., muzyki elektronicznej, jeszcze przez chwilę pozostaniemy. Dzień dobry, chciałbym zamówić utwór Marka Bilińskiego pod tytułem Ucieczka z tropiku. grał Marek Biliński. To może dla odmiany w muzycznej poczcie UKE współczesna polska propozycja. Proszę o utwór zespołu Power of Trinity, jeżeli jest to możliwe, Telefon na przykład. To była grupa Power of Trinity. Po 14 w tonacji trójki dziś Anna Gacek i Wojciech Mann. My już dziękujemy. Halina Wachowicz, Michał Kubik i Tomasz Żanta. Poproszę piosenkę dla kolegi Krzysztofa, Hotel California. Uwielbiam tę piosenkę. Thank you.